Muziekliefhebbers, opgelet. Op zondag 19 januari aanstaande organiseert Drumbed en Fanfare Sint Cecilia in Wervershoofd een gezellig koffieconcert. Deze zal worden gehouden in de zaal van Van Rooyen, hoek 6 in Wervershoofd. De aanvang is om 12:15. De entree is voor volwassenen 3,5 gulden met een kopje koffie en voor de kinderen 1,75 en die krijgen een gratis glaasje limonade. Tot ziens bij Drumbed en Fanfare Sint Cecilia, het koffieconcert bij Van Rooyen in Wervershoofd.